Válka. S opouštěním pekla nebyl žádný problém, Satan mu velice ochotně usnadnil odjezd. Věznice, do níž byla Ligeia uvržena, se snesla z nebe a Mim do ní vstoupil. Pomalu vzlétla a brzy se ocitla zpět ve zmrzlém paláci. Přistála přesně tam, kde předtím stála. Mim struhli vysedl, vyšel ven a shledal, že je nyní led prostupný. Přikročil ke svému bezvládnému tělu a vstoupil do něj. Zjistil, že je studený a stuhlý i přes svůj ochranný plášť. Zjevně to, co měl oblečené v pekle, byl jen duchovní plášť. Vydrápal se na nohy a protáhl se. Podíval se zpět na postel, vzpomněl si na Ligeiu. Jen kdyby tu byl způsob. Nemá význam se trápit. Rázně se otočil a prošel ledovými chodbami k vylámanému vchodu. Vyšel ven. Pak se dotkl rudého meče a přál si být zpět na hradě války. Obyvatelstvo hradu ho zdravilo, jako by jeho nepřítomnost byla běžnou záležitostí. Mim však ví, že se smrtelný svět nezastavil na místě během několika minulých dní. Satan ho chtěl mít venku ze smrtelného obrazu, nadělal si problémy tím, že ho držel v pekle tak dlouho, jak jen to bylo možné, a pravděpodobně zaplatil víc, než zamýšlel. Co provedl Satan na zemi? Ví o jednom způsobu, jak to zjistit. Otočil se k televizoru. Jeho zprávy se vždy týkaly Marse. Na zemi vzniklo hotové peklo, řekl zpravodaj. Nikdy nebylo období větších nepokojů, které nemají dost otevřené války. Záhadné zmizení Marse, vtělení války, způsobilo všeobecný zmatek. Kdo přesně řídí toto násilí? Jistě, že Satan. Ale co je jeho cílem? Vzrůstající násilí na světě určitě nezbaví Marse jeho moci. Spíš ji vystupňuje. Satan se pokoušel s ním jednat předtím, než způsobil právě takový nepokoj, protože tím vzniknou problémy války, což obratem vytvoří takové podmínky, které vyvolají vzrůstající trápení mezi smrtelnými a víc jich změní ve zlé. Ale to může být všechno. Mim má pocit, že Satan spadl do nepředstavitelného množství problémů tím, že ho odstranil z cesty. Sotva to mohlo stát za to, jen pro několik víc duší. Satan může ztratit stejné množství duší z vyslyšení, kolik získá z výtržností mezi smrtelnými. Čím víc o tom Mim přemýšlí, tím míň tomu věří. Kdyby mohl přesně vypátrat podstatu zla, které Satan působí, což bylo příhodné, protože se spletl ve skutečném významu. Pořád je ve své funkci nový a předpokládá, že ten význam postrádá. Ale je tu někdo, kdo mu bude moct dát odpověď. Dotkl se meče. Chronos, zašeptal. Zablísklo se a objevilo se před ním vtělení času. Ano, Marsi, zachytil jsem tvé znamení. V tvé paměti je má budoucnost, vysvětloval Mim. Potřebuji vědět, o co Satanovi jde, a domnívám se, že se to tam ukáže. Když mi řekneš, řeknu co. Moje paměť pojímá obrovské množství věcí. Co udělal Satan? Chronos se zamračil. Asi si špatně porozuměl mé povaze. Pamatuji si tvou budoucnost, to ano, ale pamatuji si ji, jen jak se stala a ne jak se mohla stát. Takže, jak ty říkáš, Satan něco udělal, pak je to tak, jak si to pamatuji, a nevím, jak se to liší od toho, co cítíš, že to má tak být. Kdybys mohl být více specifický, Mim si vzpomněl, že by měla hrát klíčovou roli ve zmaření Satanova plánu Luna a že se to Satan pokoušel obejít dřív, než se to stane. Je Luna, ona zůstane v pořádku. Proč? Samozřejmě, ačkoliv její zmizení bylo vážné. Její zmizení. Doufala, že Satana porazí, ale to se samozřejmě stalo nemožným. Nemožným. Proč? Není činná v politice. Ano, je, jenže to je teoretické. Teoretické. Proč? Neustanoví snad klíčové volby proti Satanovi, až přijde čas. Chronos se smutně usmál. Žádné volby nejsou vyhlášeny. To znělo dost podobně tomu, co hledal. V jakém smyslu se stala záležitost s vyhlášením a volbami teoretická? Ve skutečnosti se to stalo nedávno. Když bylo ustanoveno v Americe stané právo a byla dočasně odstavena civilní vláda. Samozřejmě není nic tak trvalého jako dočasné. Stané právo. Na co? Kvůli nepokojům. Jednoduše to bylo pro demokratickou vládu nemožné zdolat, takže se musela vlády ujmout armáda. Sám jsem se na to díval s obrovskou lítostí, musím však připustit, že ta druhá možnost by byla ještě horší. Byla by tu naprostá anarchie. Jak je to dlouho, podle tebe, co vzniklo toto stané právo? Zeptal se Mim. Jenom týden. Ale bylo to už nevyhnutelné. Násilí ve světě bylo příliš veliké, aby bylo zvládnuto, tak jak to teď uvidím. Musíme se chopit menšího zla. Děkuji ti, Chrone, řekl Mim. Řekl jsi mi, co jsem potřeboval. Vždy rád pomohu, Marsi, odpověděl Chronos. Otočil své přesýpací hodiny vzhůru nohama a rozplynul se. Mim hleděl do země, měl pocit, že se mu točí hlava. Tedy on se staral o svou vlastní ztracenou lásku, zatímco svět se skutečně řítil do pekla. Teď rozumí Satanovu plánu, zesílit násilí na světě na takový stupeň, že se civilní vlády odeberou do ústraní. Vojenské diktátorství je věc, kterou Satan může stvarovat podle svých vlastních záměrů a Luna samozřejmě nebude mít žádnou možnost uspořádat volby proti stanovitam, kde není žádná civilní vláda. Dobrá, je schopen to zarazit. Může každou bitvu potlačit zvlášť dříve, než se stane a nastolit relativní mír. Mim se dotkl meče. Váleční pomocníci, zašeptal. Zjevili se ve svých zářivých pláštích. Bohatá sklizeň. Radoval se dobití a mnul si ruce. Ne, zarazil ho Mim. Chystáme se to potlačit. Zajisti mi seznam nejzávažnějších situací, abych se do každé mohl dostat. Dobití vytáhl roli a rozmotal ji. Vypadala nekonečně dlouhá. Mim se na ní podíval. Ale tady jich jsou tisíce. Zvolal. Ano, souhlasil srdečně dobití. A každou chvilku vznikají další. Nikdy jsme neměli tak bohatou sklizeň. Krveprolití, hladomor a epidemie přikývly. Mim zavrtěl hlavou. Není možné, abych se do všech dostal včas a sám jim vzdoroval. Proč se o to pokoušet? Zeptal se krveprolití. Je to naše šance na největší slávu. Satanův plán se stával jasnější. Jen za pár dní rozselo vtělení zla po zemi tolik rozkolů, že je to teď v podstatě nemožné je zastavit. Kdyby byl Mars tady, mohl by si zasahování všimnout a odstranit ho, protože toto je jeho říše. Ale Satan ho zdržel v oblasti pekla, tudíž získal vhodnou vládu na zemi a skutečně ji využil. Není divu, že Mim zahlédl Satana v pekle tak řídce, Satan měl spoustu práce někde jinde. Mim se nesnažil odpovědět krveprolití. Mám jinou práci. Vyšel ven, přivolal Verra a vysedl na něj. Dnes žádné dohlížení na boj, zavolal krátce a pobídl koně. Jeli do příbytku Thanata. Mim mohl na vtělení smrti zavolat, ale raději si nechal trochu času na přemýšlení během cesty. Jestliže už Satan rozvířil na světě tak obrovský zmatek, aby nemohl být zrušen dřív, než bude vyhlášeno stané právo, co může dělat. Ale čas mu vůbec nepomohl, stále ho nic nenapadalo. Když se k sídlu smrti přiblížil, dveře se otevřely. Thanatos se s ním přivítal. Chronos nám včera říkal o tvém problému a našem, oznámil Thanatos. Jsme tady, abychom se ti pokusili pomoct. A byli. Byli tam Lachesis a Gaia a Luna, přivezena do očistce kvůli této události. Všechny ho vřele zdravili, ale já jsem s Chronem mluvil teprve před hodinou. Zvolal Mim. Jak vám o tom mohl říct včera, zatímco já jsem byl stále v pekle? Zapomněl si na směr jeho života, podotkla Lachesis. Mluvil s námi den potom, co mluvil s tebou. Mim přikývl. Pořád zapomíná. Možná může pokračovat zpět a říct mi to dokonce dřív, než půjdu do pekla. Je neochotný, promluvila Gaia. Zdá se, že zde může dojít k vážným shodám okolností, když zasahuje, aby změnil směr událostí, jež jsou v jeho minulosti. Příležitostně to udělá, raději však udržuje rozsah naprosto omezený, takže je závěr pevně určený. Mim si uvědomil, že by to byla vskutku hazardní práce, měnit minulé události. Lidé, pravděpodobně včetně několika vtělení, by mohli být eliminováni. Zajisté by tu nemělo být náhodné zasahování. V každém případě, pronesla Lachesis, to vypadá, že je to tvůj problém, Marsi. Satan to vždy každému novému vtělení znesnadňuje a tomuto vtělení je třeba, aby dalo najevo, že je schopno obstát vítězně. Pak už ví Satan lépe, jestli to může zkusit znovu. Kdyby tě Chronos zachránil z tvého problému, Satan by jen zkoušel další plán, dokud by neuspěl. Ale v sázce je celý svět. Protestoval Mim. Všechno, co je vaše, bude také ztraceno. To je důvod, proč je tak důležité, abyste zvítězil, odpověděl Thanatos. My musíme riskovat a nechat tě čelit Satanovi samotného, dokonce protože každý z nás musí, aby se ustanovilo, že nikdo z nás není slabým místem. Ale já nechápu, jak mohu zvítězit. Křičel Mim. Myslel jsem, že jsem zvítězil v pekle, jen abych se dověděl, že jsem prohrál ve smrtelné říši. A podle Chrona to porážka už je. Ne tak určitě. Odporovala Luna. Chronos může spravovat jen o aspektu historie, který prožil. Jestli se to změní, bude žít jiný život a ten bude stejně platný, jako byl ten první. Jeho realita je pravděpodobně malým způsobem pořád měněna činností nás ostatních a on si toho není vědom. Mně to zní jako paradox, oznámil Mim. Chronos je proti paradoxu imunní, odvětil Thanatos. Může to pro nás být těžké na pochopení, ale musíme to přijmout. Takže já mohu změnit budoucnost, jen kdybych byl schopen vymyslet jak, řekl Mim. Mohu odstranit Satanovo vítězství, nějak. Tomu my musíme věřit, pronesla Lachesis. I přesto, že není žádný způsob. Musí být způsob, řekl Thanatos. Jinak by Satan neusiloval o to, aby tě zdržel co nejdéle v pekle. Věděl, že je to pro něj bezpečné jenom, pokud tam zůstaneš do té doby, dokud nebude jeho přeměna země kompletní. Osvobodil ses příliš brzy, takže teď musí být v tvé moci zvítězit. Zajisté to musíš zjistit, dodala Luna. Zajisté to musím zjistit, souhlasil mrzutě. Osud světa je přenechán člověku, který je zmatený a koktá. Pak se najednou zarazil. Já nekoktám. Fantastické, zašeptala Gaia. Ale v pekle jsem nekoktal proto, protože, myslel jsem, jak je to možné. Pak si vzpomněl. Zelená matko, něco si ze mě vzala a neřekla si, co to je. Vzala si moje koktání. Máme každý nad každým nějakou moc, jestli s tím souhlasíme, odpověděla Gaia. Měla jsem pocit, že se bez toho obejdeš. A já jsem si nikdy nevšimnul. Pokrčila rameny. Určitě máš i jiné schopnosti, kterých sis nevšiml. Jedna z nich ještě může porazit Satana. Otřesený Mim odjel. Toto zdánlivě podružné předvedení moci vtělení na něj učinilo daleko větší dojem, než jiné zázraky, jež viděl. Souhlasil s tím, aby si z něj příroda něco vzala. Teď jiná vtělení souhlasí, aby on ovlivnil jejich budoucnost. Musí to pro ně udělat. Jen mu unikal způsob. Zabraný v myšlenky se vrátil do hradu války, najedl se, zdravě se vyspal a znovu najedl, zůstal zavřený. Nepřišlo žádné vnuknutí. Minul jeden den, dva, tři a situace mezi smrtelnými sílila, jenže on zůstával bezmocný. Jednoduše neviděl žádný způsob, jak udělat to, co ví, že musí udělat. Ocitl se opět na procházce zahradou. Tam, když došel k nejnižšímu konci, byla démonka. Tak tě zase ráda vidím, Marsi, přivítala ho a pomalu se protáhla. Měla na sobě jedny ze svých poloprůhledných šatů a její prsa se pohla úplně jako kapalina, když se její tělo zatřáslo. Vypadni odtud, děvko. Vztekal se. No, Marsi, zašvitořila s úsměvem. Toto je neutrální zóna, pamatuješ. Nešel bys sem, kdybys mě nechtěl vidět, teď si sem přišel. Přišel jsem sem, abych vymyslel to, jak porazit tvého odporného pána. Vyhrkl. To není tak jednoduché udělat, Mime. Proč se raději neskloníš před nevyhnutelným a neodpočineš si? Od té doby, co si nevýhodně posloužil Satanovým úmyslům, můžeš stejně dobře přijmout svou odměnu. Jakou odměnu? Naléhal. Mě, samozřejmě. Opět se nápadně protáhla. Já ti opravdu chci sloužit, Mime, a jsem v tom, co dělám, velice dobrá. Mám ti vrátit to, co jsem ti odepřela v pekle. Co máš na mysli? Zeptal se, jistý, že bude této otázky litovat, ale neschopen ji přejít. Rozplynula se a pomalu měnila formu. Ohnivý muž, pamatuješ? Ohnivá obluda v pekle. Zeptal se netečně. Už ses chystal dostat svou milovanou a já jsem žárlila a tak jsem poslala obludu, aby to překazila. Teď je samozřejmě příliš pozdě. Už ji nikdy nemůžeš mít. Ty začal naprosto vyvedený z míry. Její forma zpevněla. Vypadala přesně jako Ligeia. Co je na ní, čemu já se nevyrovnám? Zeptala se Ligejným sladkým hlasem. Mim zjistil, že má v ruce rudý meč. Ale zarazil se, nezaútočil. Jak může zavraždit napodobeninu ženy, kterou miluje? Nepředpokládám, že bys mohl uvěřit zájmu jedné z mého druhu o tebe, prohlásila. Ano, procedil mezi zuby. Vrátila se zpět do své předurčené přirozené formy. Dokonce nejsem jedna ze zatracených. Jsem jen utvořená z etheru, existuji pouze na příkaz mého pána. Nemám jinou skutečnost než své poslání. Mým posláním je tě potěšit. Jestli v tomto neuspěji, nebudu už vůbec existovat. Na tobě je jen poučit mě o takových věcech, které bys žádal od ideální ženy, a já budu tyto věci dělat tak perfektně a tak dlouho, jak si budeš přát. Odmítneš mi mou jedinou šanci vyrovnat se tomuto místu potěšení. Dokonce i ve svém vzteku na ní byl mým zaražen zdánlivou lítostí v jejich slovech. Jak může opravdu bezduchý tvor mluvit tímto způsobem? Ví, že je to bláznivé, ale shledal, že začíná její pozici oceňovat. Je bez ženy. Po třetí ztratil svou lásku. Pravděpodobně je čas na konkubínu, kterou není třeba milovat nebo jí nějak předstírat lásku. Ideální žena slouží svému muži absolutně, promluvil Mim. Cokoliv po ní žádá, ona vykoná bez řečí. Jakoukoliv má na ní otázku, odpoví mu čestně a co nejschopněji může. Věrnost, to je vynikající vlastnost, kterou já vyžaduji. Dám ti to, slíbila Lila. I před Satanem. Ustoupila dozadu, jako by na ní zaútočil. Ach, nesmrtelný smrtelníku, ty nevíš, co žádáš. Myslím, že vím. Jakmile je to jasné, že mi nemůžeš dát, co si žádám, můžeš mě stejně tak nechat samotného. Ale pak neuspěji v tom, abych tě potěšila a trest. Jsem obeznámen s trestem, řekl a připomněl si osud nádherných konkubín, které odmítl, když ho jeho otec držel jako vězně. Satan určitě nebude milosrdnější. Tato odporná úmrtí ho zraňovala. Zatvrdil se, že nebude touto zraněn. Znovu v jejím oku zahlédl slzu. Tato lest opravdu neměla v tomto okamžiku význam, je určitě zkušená v napodobení jakéhokoliv citu, kterého je schopna. Jestli mám zemřít, pak je na mě, abych si vybrala, jakým způsobem, řekla. Raději nechám svůj konečný čin, aby byl opravdovým vyjádřením mé soukromé vůle než lži. Pak s tím budu souhlasit. Toho zarazilo. Očekával od ní, že odmítne porážku. Ale mohla by samozřejmě lhát, protože si nedělala žádné starosti s pravdou, jen s ovlivňováním. A nebo dělala. Nikdy ji nepřistihl, že lže. Satan je otec lží, to však neznamená, že všechna jeho stvoření jsou taky lháři. Možná, že Lila, která je poslána ovládnout čestného muže, byla udělána čestnou a zůstane taková, dokud ji Satan nezmění. Jenže je to pořád jen domněnka. Potřebuje důkaz jejího rozhodnutí. Ví o způsobu, jak ho získat, ale problém je v tom, že to bude vyžadovat také jeho rozhodnutí. Ovšem, co záleží na jeho vztahu k jedné démonce ve srovnání s osudem světa. Bylo by od něj sobecké dát přednost ženě z duší před blahem světa. Dej mi tvou absolutní věrnost a já tě přijmu za svou konkubínu, prohlásil. Ale musíš to dokázat. Dokážu to, slíbila. Řekni mi, jak mohu zmařit Satanův plán a zachránit svět před jeho vládou. To je jednoduché, řekla. Uspěš holokaust. Mim povystrčil bradu. Cože? Gotterdam Merun. Ragnarok. Den záhuby. Třetí světová válka. Konečné střetnutí Boha se zlem. Jakkoliv se to v tvé mytologii nazývá, ale to zničí lidstvo. Ano, zeptal jsem se tě, jak mám svět zachránit, a ty mi říkáš, jak ho mám zničit. Neovládl se a vykřikl. Zeptal ses mě, jak zachránit svět před Satanem. Řekla jsem ti jak. Mim zhnuseně zavrtěl hlavou. Měl bych vědět, že mi démonka nedá žádnou odpověď, kterou mohu použít. Dala jsem ti pravdu, řekla. Mohu ti to vysvětlit. Neotravuj. Zasyčel a otočil se. Ale ty jsi souhlasil, že mne přijmeš za konkubínu, když dokážu svou věrnost. Křičela. Dokázala jsem ji. Ty nejsi čestný muž. Vrhl na ní pohled. Měla bys vědět, že toto není vůbec žádná odpověď. Jen by to zaplavilo posmrtný život všemi zbývajícími dušemi smrtelných v pár hloupých minutách. Dát odpověď, o které víš, že je neužitečná, není žádné znamení věrnosti. Ale to je dobrá odpověď. Bránila se. Proč nechceš slyšet moje vysvětlení? Tak mi to tedy vysvětli, procedil Mim mezi zuby. Podvedla ho, ale podmínky jeho souhlasu po něm požadují tak moc, že si vyslechne její důvody. Mluvila. Postupně pronikal do smyslu jejich slov. Lilo, omlouvám se, vyřkl. Teď, když tomu rozumím, chápu, že je to dobrá odpověď. Vem si mě teď, Mime, prosila. Protože až se Satan dozví, co jsem udělala, zničí mě. Opět pravda. Ukázala mu, jak zachránit svět, ale nemůže zachránit sebe. Vzdala se své existence kvůli pár hodinám jeho přijetí. Objal ji. Teď je příliš pozdě, Lilo, je mi moc líto, že jsem ti nedůvěřoval. Budeš mít mou vděčnost a vášeň, dokud budeš existovat. To je vše, po čem toužím, řekla a střetli se v ohnivém polibku. Den předtím, než padla poslední civilní vláda na zemi, Mim vyšel z hradu války. Předvolal svá nižší vtělení a všech pět vysedlo na koně. Na hodiny dne záhuby. Zvolal Mim. Na to dobytí, krveprolití, hladomor a epidemie hleděli tázavě. Ale jejich koně věděli cestu, protože hodiny jsou jedním z artefaktů Marse. Jsou to přenosné hodiny, které označují nevyhnutelnost konečné války, jež zničí lidstvo na zemi. Vystoupili před ně. Hodiny dne záhuby stály na své 50 metrů vysoké hoře a jejich obrovské ručičky ukazovaly za 5 minut půlnoc. Toto v přeneseném významu věčnosti ukazuje blízkost této války, není k ní daleko. Mim se skočil a máchl rudým mečem. Ať je tam válka, přikázal. Z meče vyzařovala moc. Pohltila celý svět a na celé zeměkouli napětí, které vedlo ke konfliktu a násilí, zesílilo. Národy, které uvažovaly o válce, ji teď vypověděly, armády, které měly začít s bojem, ho teď začaly. Individua, která se vzájemně zastrašovala, teď na sebe křikla a setkala se v souboji. Protože toto je konečná moc rudého meče. Nemůže utišit násilí, může ho jen zvýšit. Ale co je zvýšeno, nemůže ovlivnit žádná jiná moc. Jen přerušení jeho vlastní činnosti je schopno zrušit hroznou škodlivost jeho povahy. Jakmile bylo volně povoleno jeho násilí, bude rozšiřovat války chtivé nadšení lidí, dokud nevybuchne v největším vzplanutí, které se kdy stalo, den záhuby. Čtyři podřízená vtělení byla tak nějak vyšší a velkolepější, jak na ně dopadal účinek rudého meče. Jejich barvy zářily a jejich oři dychtivě přešlapovaly. Bílá kápě dobytí vyzařovala sekundární záři, červená kápě krve prolití získala odstín proudící krve. Hladomor se stal natolik černým, že nebyl nic víc než tmavá skvrna. A celé tělo epidemie se stalo hnědou masou hmyzu. Blížili se momentu svého největšího naplnění. Mimovy hodiny války taky zintenzivněly, celé okolí pokryl zlatý nádech. Dokonce jeho kůň, Vere, přijal nadpřirozenou záři síly. Ručičky hodin dne záhuby postupovaly směrem k půlnoci viditelnou rychlostí. 2 minuty se staly 90 sekundami, pak 60. Zjevil se Satan. Co to děláš, Marsi? Naléhal pán zla. Dokončuji to, co si začal, Satane, odpověděl Mim vyrovnaně. Během mé nepřítomnosti si vyvolal nepokoje, přivádím je k vyvrcholení. Ale to dosáhneš holocaustu. Ano, bude to chvíle mé největší slávy, souhlasil Mim. Hodiny se přesunuly na 30 sekund. Počkej! Křičel Satan. Jsi si jistý, že to chceš udělat, Marsi. Mim snížil meč a hodiny se zastavily 25 sekund před půlnocí. Máš nějaké pochybnosti, Satane? Jen si přeju poznamenat toto, jakmile proběhne konečné pozemské zúčtování, nebudeš už mít práci, protože budou všichni smrtelní mrtví. Je to to, co si přeješ. Proč? Věřím v to, že to udělám, prohodil Mim. Proč bych měl pokulhávat kousek po kousku, když mohu svůj záměr učinit v jednom slavném vzplanutí? Všechny smrtelné starosti zrušeny jedním mávnutím. Teď se objevila další vtělení. Thanatos přijel na svém bílém oři Mortisovi se svou ženou Lunou za sebou. Chronos přistál jako obvykle s přesýpacími hodinami v rukou, byl podivně otočený směrem pryč. Ne, ne podivně, je to jeho odchod, bajíc na svůj pohyb pospátku. Je schopen převrátit své vnímání, aby vstoupil do smrtelného času. Osud ve formě ohromného pavouka sestoupil po vlákně odnikud. A Gaia se zhmotnila z oblaku mlhy. Všichni ví, že toto je konečná zkouška, ale ty ses vždycky snažil uchránit životy smrtelných, připomněl mu Satan. ulehčit útrapy přinášené válkou. To bylo předtím, než jsem si uvědomil rozsah své moci, odvětil Mim. Teď dám přednost vyzkoušet si ji v jejím plném rozsahu. Znovu pozvedl svůj meč. Satan se rozhlédl po ostatních vtěleních. Vy to tolerujete? Ptal se. Vy, kteří jste si vždy hleděli toho, co je pro lidstvo dobré. Každé vtělení je na svém území nejvyšší, vysvětlovala Gaia. Na tom, čemu dáváme přednost, nezáleží, to je Marsovo vystoupení. Satan pokrčil rameny. Dobrá, jestliže nemá nikdo z vás zájem udělat to, co je dobré, je na mě, abych to pro vás vykonal. Přijmu víc duší v jedné várce než kdykoliv předtím. A Bůh obdrží ještě více, poznamenal Mim. Od té doby, co jsou války tohoto světa nakloněny pozitivně, tak jak by to nebylo potom, co by tví lidé nastolili politickou moc ve světě smrtelných. Ručičky hodin znovu nastoupily svou cestu k půlnoci. Ty bys zničil svět, jen abys mi odepřel pár duší. Podivil se Satan. To je velmi krátkozraké. Dobře, celá záležitost války je krátkozraká, souhlasil Mim. Vteřinová ručička minula 50. sekundu. Počkej. Zvolal Satan nervózně. Ručička se zastavila. Přeji si, abys mě pořád nevyrušoval svou nedůsledností, rozlobil se Mim. Jsem si jist, že chceme mít všichni tuto záležitost rychle za sebou. Jestli teď svět skončí, řekl Satan, Bůh zvítězí, protože váhy budou nakloněny jemu v závěrečném zúčtování. Fantastické, odsouhlasil Mim. Od té doby, co nemám zájem na tvém vítězství, vypadá to jako ocenitelný čas pro mou hru. Pak mohu ze své funkce odejít a půjdu do nebe ke své lásce, která tam na mne čeká. Teď, jestli už nemáš žádné připomínky. Kolem Satanova těla vzplály malé plamínky. Ví, že Mim našel klíč k vítězství. Pán zla si nemůže dovolit ukončit svět holocaustem, zatímco je celková rovnováha žijících duší ve prospěch Boha, jakkoliv krajně. Jak ses o tom dozvěděl? Záleží na tom. Otázal se Mim. Jediné, co nás zajímá, je to, že je to pravda. Teď samozřejmě, jestli se rozhodneš vzdát svých plánů na velení a stané právo na zemi. Lila. Zvolal Satan. Ta démonka mě zradila. Objevila se Lila. Už ti nesloužím, Satane, pronesla. Satan na ní hleděl a uvažoval. Pak se zdálo, že došel k osobnímu rozhodnutí. Je tu něco, co by tě mohlo zajímat, Marsi, řekl. Zmínil ses o připojení se k určité partii v nebi. Věděl jsi, že tvá společnice z pekla nešla do nebe. Nešla. Zeptal se podivený Mim. Ale já jsem věděl, že její váhy jsou nakloněny dobře. Vyslyšený. Ona je dobrá, ale odmítla jít, vysvětloval Satan. Z neznámého důvodu si přeje vrátit se do smrtelnosti, ačkoliv to může vypadat, že měla málo co získat a všechno riskuje. Ale ona je už mrtvá. Bránil se Mim. Nemohla. Mohla, s pomocí jednoho z tvých druhů, řekl Satan a pohlédl významně na Gaju. To všechno je pravda, potvrdila Gaia. Ta žena chtěla být s tebou, Marsi, a tak na vyslyšení požádala o smrtelné tělo. Je pár bezduchých těl a tak jsem jí jedno zpřístupnila. Neuvědomila jsem si, že na to má vliv Satan. Myslím, že tě zamýšlela překvapit. Já, nikdy jsem nesměl koktal Mim ohromeně. A tady je, řekl Satan a dal znamení. Žena se objevila. Její vzhled nebyl Ligein, ale přiblížila se k Mimovi, jako by ho znala. Natáhl ruku a dotkl se jí a okamžitě věděl, že to je její duše. Teď tělo začalo přijímat některé stopy předchozího těla, jak to malovala její osobnost. Byla mladá a vstřícná a její láska k němu byla viditelná. Ale vypadá to, že si neuvědomila, že si udělal dohodu s démonkou, připomněl Satan. Ligeia hleděla na Mima s bolestnou pochybností. Satan se svým zlověstným vhledem přinesl střetnutí, o kterém Mim nejméně toužil. Mít svou ztracenou lásku najednou zpátky, potom, co uzavřel dohodu s démonkou. Co má teď dělat? Ale samozřejmě tvoje volba je jasná, pronesl Satan. Nevěděl jsi, že se tvá opravdová láska k tobě vrátí, proto je jakákoliv úmluva, na níž jste se s démonkou dohodli, vynulována a neplatná. Vezmu ji z tvých rukou. Zvedl jednu paži a ukázal prstem na Lilu. Ne, protestoval Mim. Satan pozvedl obočí. Ne. Přimlouváš se za tuto bezduchou děvku. To ti nenáleží, Marsi. Přijal jsem její pomoc, promlouval mým těžce. Souhlasil jsem, že ji přijmu za konkubínu. Nemohu své slovo vzít zpět. A tak zamítáš svou opravdovou lásku, která se vzdala svého místa v nebi, jen aby byla s tebou. Satan naznačil gesto nepochopení. To bys neudělal, Marsi. Oč se tady dohaduješ? Naléhal Mim. Jediné, co žádám, je, abys dovolil světu zůstat, Marsi. Jak vidíš, kdyby teď byl zničený, tvá opět smrtelná dívka by provedla zbytečné gesto. Bude bez odkladu vrácena do nebe a ty zůstaneš své démonce, protože já nevěřím, že bys byl určen pro nebe potom, co si takto hrozil smrtelné říši. Zmínka o ztrátě Ligeje podruhé po její fenomenální oběti, aby byla s ním, Mima vyděsila. Ale kdyby teď ustoupil, Satan by dokončil svůj záměr na zemi. A ty se vůbec nepotřebuješ starat o tento kousek ničeho, říkal Satan, vymažu ti ji z paměti a dám jí jiné určení. To ponechá tvou situaci čistou. Stále je to druh podvodu vůči tvoru, který mu pomohl, uvědomil si Mim. Dal svoje slovo. Nechci po tobě nic víc než tvůj souhlas se zrušením tvého plánu proti smrtelné říši, pokračoval Mim. Jinak ji zničím. Co se stane s touto ženou, patří náhodě. Satan pokrčil rameny. Máš můj souhlas, vyřkl. Vyhrál si svou konečnou zkoušku, Marsi. Mim málem puknul. Vítězství, právě takové. A postarám se o tuto nepatrnou záležitost jako gesto přátelství pro tebe, slíbil Satan. Opět se otočil na Lilu. Ligeia se najednou pohla a objela démonku. Nech ji být. Přičela. Nestarej se, poručil jí Satan. Je to pro tvé vlastní dobro. Mars nepotřebuje žádnou konkubínu, když má tebe. Nerozumíš ničemu ze způsobů princů, řekla Ligeia. Mim dal svoje slovo. Ona splnila svoji úlohu. Satan se podíval na Mima. Dává ti to nějaký smysl, Marsi? Proč by měla žena, která tě miluje, chtít konkurenci démonky? Proč, v skutku? Mim neví, co si má myslet. Pohlédl na ostatní vtělení, ale všichni mlčeli. Zdá se, že má učinit rozhodnutí. Je tady na tom něco, čemu nerozumí. Je to, jako by toto bylo daleko důležitější než jen rozhodnutí o démonce, jejíž přítomnost se stala trapnou. Ale jaký je ten význam? Zvítězil, ne. Proč by se měl soustředit na takovou maličkost, jako je existence démonky, jejíž všechny části, které znal, nikdy neočekávali, že přežijí tento okamžik? Maličkost. Proč tedy Satan bral tuto věc tak vážně? Dávej pozor dokonce i na maličkosti. Tak radilo pět kruhů. Soustředil veškerou svou pozornost na tuto otázku a pomalu mu to docházelo. Nebudeš mít Lilu, řekl Mim pevně. Démonka na něho překvapeně pohlédla. Ligeia ji nepřestávala držet. Protože tvá přítelkyně má měkké srdce. Zeptal se Satan. To nezmění povahu démonky. Věř mi, bude pro tebe lepší, když zbavíš svůj dům výplodu pekla. Otec lží mohl stěží říkat přímější pravdu. Proto ji Mim odmítal. Mim se otočil k hodinám. Pozvedl meč. Ručičky se rozběhly. To je šílené. Protestoval Satan. Riskuješ celý svět pro tento zatracený kus etheru. Vteřinové ručičce chybělo 10 dílků do půlnoci. Teď už mohl být slyšet pokyn k naříkání nad světem, protože úzkost z blížícího se děsného konce zesílila. Připravené střely vyletěly ze svých zásobníků. Satan se otočil na ostatní vtělení. Nevidíte, Mim se zbláznil. Řval. Všechno toto kvůli stvoření, které je zatraceno, ale nikdo neodpovídal. Ostatní se poddali rozhodnutí Marse. 5 sekund, 4, 3. Nářek mohutněl. Satan se rozplynul. Zmeškal. Vteřinová ručička se zastavila 1 sekundu před půlnocí. Lila hleděla na Mima. Ale proč? Otázala se. Nejsi mi dlužen toto. Znáš mou podstatu a nemiluješ mě. Už si naplnil dohodu. Mim snížil meč. Ručičky hodin dne záhuby se znovu dali do chodu, na druhou stranu. Vzdalovali se pomalu půlnoci, pak se zrychlili, když síly, které způsobily násilí, vybledly. Minuli 30 sekund a zastavili se. Udělal jsem, co jsem pochopil, že musím udělat, odpověděl Mim. Moje paměť se změnila, prohodil Chronos. Satan byl poražen. Brzy zapomenu tu variantu, kterou jsem znal dříve. Teď jsem ji neprožil. ale ty už si měl svoje vítězství. Vytrvávala Lila. A já jsem byla sem zavázána tobě. Ne, řekla Ligia, jako princezna vím, že princ potřebuje konkubíny a je lepší je mít známé a oddané. Bude tě využívat, když budu indisponovaná. A ty si mu umožnila mě najít a pro něj přijít na způsob, jak sesadit Satana. Nemůžeme dovolit, abys za to byla zničena. Zcela nehledě na fakt, že svět prince je nenásilný, nemůže ustoupit nebo být poskvrněn bez ohledu na to, co to stojí. Ale riskovat celý svět ve válce, jenom proto, že ses přimluvila. Ne, nesouhlasil Mim. Teď byla Ligia překvapená. Ne, miluji tě, Li, řekl Mim. A jsem zavázán Lile. Ale neudělal jsem to ani kvůli jedné z vás, ani k podpoření svého světa. Ale pak to nedává smysl. Protestovala Ligia. Nejsem si jist, jestli jsem schopen to vysvětlit, zaváhal Mim. Klíč, který jsem si uvědomil, je z knihy Pět kruhů. Naučila mě cestu strategie. Poradila mi, že pokud se pokouším následovat cestu a dovolím si jen maličko sestoupit, stane se to později větším odklonem a já cestu ztratím. Cítil jsem, že je to speciálně pravda, když jednám se samotným vtělením zla. Nesmím z cesty ustoupit dokonce ani o nejnepatrnější krůček, jinak ztratím všechno. Ale je těžké to vysvětlit tomu, kdo tu knihu nestudoval. Věřím, že rozumím, řekla Luna. Tato záležitost je větší než jakákoliv jedna osoba nebo jakákoliv jedna epizoda. Satan je zákeřný parazit, který si nikdy neodpočine a nejnebezpečnější je ve své zdánlivé porážce, jak všichni dobře víme. Je to jeho specialita nabízet obrovskou odměnu za velice malý ústupek, protože jeho zdroje jsou nevyčerpatelné. Ale ten, kdo přijme první ústupek, udělal příklad a ten pak musí přijmout další a další, dokud Satan nakonec přese všechno nevyhraje. Jenom pomocí zamítání jakéhokoliv ústupku, bez ohledu na to, jak směšné se zdají důvody, může člověk proti zkaženým prostředkům pána zla uspět. Mars ten první ústupek odmítl a tak tedy Satanovi ukázal, že on není ten, koho může zkazit. Toto, víc než hrozba holocaustu, je opravdová váha jeho vítězství. Mim se střetl s luniným pohledem a přikývl. Ona rozumí. A teď on rozumí, jak se stalo, že zrovna ona může být v centru tohoto titanického souboje mezi dobrem a zlem. Když přijde čas udělat kritické rozhodnutí, Luna tam bude rozumět a bude mít odvahu udělat to, co se musí udělat.